Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 20, sobota, 17 lutego, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Jest złoto stocha na igrzyskach w Korei w poniedziałek, zawody drużynowe. Trzęsienie ziemi w południowej Walii, południowo-zachodniej Anglii, nie ma ofiar. Ma uczynić się z Karpat obszar podobny do tego w Alpach. Za chwilę o przemyskiej konferencji Europa Karpat. To pierwszy medal, w dodatku złoty na igrzyskach w Pjongczangu. Kamil Stoch został mistrzem olimpijskim na dużej skoczni. Polak obronił tytuł z Soczi. Były fizjoterapeuta naszej kadry Rafał Kot mówi, że w poniedziałek w zawodach drużynowych Polacy będą mieli sporą szansę na medal, choć będzie ciężko pokonać Niemców i Norwegów. Ta drużyna jest tak mocna, nasza psychicznie i tak bardzo są za sobą, że będą chcieli na pewno do końca walczyć. W konkursie drużynowym ważne jest 8 perfekcyjnych skoków. Liczymy na jakieś potknięcia rywali, bo rzeczywiście statystyki i matematyka to te dwie drużyny stawiają przed nami, czyli Norwegów i Niemców, a my postaramy się zrobić tutaj niespodziankę. Polak obronił tytuł z Soczi, skoczył 135 i 136,5 metra i o 3,4 punktu wyprzedził Niemca Andreasa Wellingera. Złoto stocha to pierwszy medal biało-czerwonych na tych igrzyskach. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,4 nawiedziło południową Walię i południowo-zachodnią Anglię, informują brytyjskie służby geologiczne. Nie ma informacji o ofiarach ani o poważniejszych zniszczeniach. Po południu w mediach społecznościowych mieszkańcy Wielkiej Brytanii informowali o wstrząsach i kołyszących się budynkach. To najsilniejsze trzęsienie w Wielkiej Brytanii od 10 lat. Ma uczynić się z Karpat obszar podobny do obszaru Alp, gdzie wykorzystywanie przyrody przekłada się na sukces gospodarczy regionu. Parlamentarzyści, samorządowcy i eksperci spotkają się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej na 20. konferencji Europa Karpat. Kiedy patrzymy na region Alp na przykład, to widzimy, jak europejskie fundusze zbudowały tam dostatek, bogactwo, rozwój tamtego obszaru i chcemy to samo osiągnąć w Karpatach. Mówił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Na osiągnięcia tych celów oczekują samorządowcy karpackich miejscowości. Prezydent Ukrainy krytykuje premiera Mateusza Morawieckiego za jego wypowiedź o Bohdanie Chmielnickim. Wyraził też zaniepokojenie w związku z nowelizacją ustawy o IPN. O szczegółach z Kijowa nasz korespondent. Jak czytamy w komunikacie kancelarii ukraińskiego prezydenta, Petro Poroszenko nazwał skrajnie szkodliwą dla dwustronnych stosunków wypowiedź Mateusza Morawieckiego o Bohdanie Chmielnickim. Polski premier kilka dni temu zaznaczył, że w powstaniu chmielnickiego zginęło około 100 tysięcy Żydów, a samo powstanie było pierwszym akordem upadku Rzeczpospolitej. Petro Poroszenko zaapelował do Mateusza Morawieckiego o to, aby, jak czytamy, polskie władze powstrzymały się od kroków, które mogą zagrozić pozytywnym osiągnięciom w dziedzinie dialogu historycznego. Jak napisano, ukraiński prezydent zwrócił też uwagę na przyjętą przez polski parlament i podpisaną przez prezydenta nowelizację ustawy o IPN. Petro Poroszenko podkreślił, że jest zaniepokojony polskimi regulacjami prawnymi. Budząca na Ukrainie kontrowersje nowelizacja ustawy o IPN przewiduje do 3 lat pozbawienia wolności za negowanie zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Jest też krytyka premiera Izraela. Benjamin Netanyahu określił słowa premiera Mateusza Morawieckiego na temat nowelizacji ustawy o IPN-ie jako oburzające. W czasie konferencji w Monachium szef polskiego rządu odpowiedział na pytanie izraelskiego dziennikarza, który oświadczył, że wiele osób z jego rodziny zginęło, ponieważ donieśli na nich do gestapo Polacy. Pytał, czy za mówienie o tym zostałby w Polsce ukarany. Premier Mateusz Morawiecki zaprzeczył. Nie będzie to karane, nie zostanie to uznane za przestępstwo, by powiedzieć, że byli polscy sprawcy, tak samo jak byli sprawcy żydowscy, sprawcy rosyjscy czy ukraińscy, a nie tylko niemieccy, dodał. Benjamin Netanyahu, komentując te słowa, oświadczył, że jest tu problem niezrozumienia historii i braku wrażliwości na tragedię naszego narodu. Premier Izraela zapowiedział, że chciałby wkrótce porozmawiać się z szefem polskiego rządu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na południowym wschodzie słabe opady śniegu, na wybrzeżu deszczu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie, południu i w centrum lokalnie mgły od minus 5 do minus 1 stopnia, niedziela z przejaśnieniami, we wschodniej połowie kraju w górach opady śniegu, na wybrzeżu deszczu ze śniegiem, rano na zachodzie, południu i w centrum mgły i od minus 1 stopnia na wschodzie, w centrum około 1 do 3 stopni na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie.

koncertowa wersja utworu Kite z debiutu albumowego Kate Bush, który obchodzi dziś swoje 40. urodziny. Przedziwna ta koncertowa kariera Kate Bush. Jedna trasa z końcem lat 70., z których pochodziło właśnie to nagranie, potem przerwa aż do XXI wieku i słynne koncerty, na których do debiutu nigdy nie sięgnęła, koncentrując się wyłącznie na płytach późniejszych. Przypomnę, The Kick Inside ma dzisiaj 40 urodziny. Do tej płyty w różnych wersjach, do piosenek z tej płyty w różnych wersjach jeszcze będziemy wracać. Teraz Everything is Recorded. Of your breath I heard. I'm not one to go to church, but you made me believe in something more than hurt. I feel like I don't have the words. I feel like I don't have the words, because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the words, because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite happy. Of these words I've tried to recite, they are close. I guess your sigh is said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life and not, there's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. Unspoken, a monster got woken up, and now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite, almost impossible to do, reciting the makings of you. Przed tygodniem w Londynie miałem ogromną przyjemność odwiedzić w studio, w legendarnym studio The Copper House Richarda Russella, siłę sprawczą projektu Everything is Recorded. Prawdopodobnie przynajmniej do tej pory w jego karierze projektu życia, w którym skupiło się wszystko, co do tej pory, jeżeli chodzi o produkcję, a także kreację i tworzenie muzyki, zrobił. Choć pytany bezpośrednio, a takie pytanie dziś w liście osobistej mu zadam, trochę kluczy, trochę nie jest pewien, ale ma na to dość silne argumenty. Ale pierwszą rzeczą, którą się zauważa po wejściu do studia Richarda, który zaprasza na swoją ogromną i bardzo przytulną sofę jest obraz, który wisi za nią. Obraz to chyba dobre słowo, choć to tak naprawdę fotografia, a raczej montaż użyty. Prawdopodobnie w Photoshopie jest do tego, żeby zrobić rzecz, która centralne miejsce w pokoju, jak trochę obraz, który tym pomieszczeniem rządzi, zajmuje. Na tym zdjęciu wspólnie występują członkowie grupy Kraftwerk. To okładka jednej z ich wczesnych płyt z lat 70. i słynny bluesman Johnson. To wszystko powoduje, że nie sposób nie zacząć rozmowy od pytania o ten właśnie obraz, bo on nadaje temu pomieszczeniu dość niewiarygodną atmosferę. Yeah, it's, I think a lot of music that's really important to me has roots in, you know, either blues or electronic music or both. It's about attitude, perhaps, also. Yeah, I mean, originality, really, you know. I don't think either Robert Johnson or Kraftwerk were like the very first, really, to do. Robert Johnson definitely not. And Kraftwerk, you know, there is clearly, like, we can trace a lot of threads back to Kraftwerk and we can trace threads back to Robert Johnson, but the threads do go further back, obviously. And everyone is inspired by things, aren't they? By some things. But I guess it's the way that Kraftwerk executed what they did. A song like Tanzmusik off the album that photo comes from, which is Ralph and Florian. You know, even like before, it was really fully formed. Listen to that song now, and it's like such a glimpse of the future. Robert Johnson... You know, it was very meaningful when we did that, the Me and the Devil cover with Gil Scott-Heron, because I felt that was like Gil, you know, Gil is deep roots, really. I think you can trace, and to me, the most important person in music at the moment really is Kendrick Lamar. And I think you can trace roots back to Gil Scott-Heron very directly there, very directly. Although Kendrick is actually... penetrating a mainstream audience in a way Gil wasn't really at the time, which is, you know, very interesting that he's able to do that. Maybe the modern environment makes that more possible, you know? Because I think if all the power is with, like, the radio stations, Kendrick Lamar or Gil Scott-Heron's maybe too dangerous once you've got the internet, you know? So this is one of the big, big advantages, I'd say, of where we are now. But, Gil is... deep roots of music, but Gil's roots are blues, you know, that's what he was looking to, and that's how he saw himself, a bluesologist he used to call himself. So I think that and I really loved that Robert Johnson song, so for us to be able to do that together was very very meaningful. Wiele muzyki ważnej dla mnie ma swe korzenie w bluesie i muzyce elektronicznej, albo jednej i drugiej. Czy chodzi o podejście do tworzenia, zapytałem. Nie, myślę, że oryginalność, powiedział Richard Russell. I wcale nie mam na myśli tego, że Robert Johnson czy Kraftwerk byli pierwsi. Wiele rzeczy można odnieść do nich, ale grzebiąc dalej w przeszłości znajdziemy ich inspiracje, bo każdy je przecież ma. Chodzi o sposób, w jaki tworzyli. Piosenka Tanzmusik z albumu, z którego pochodzi Ralph und Florian, czyli Ralph Hitter i Florian Schneider z grupy Kraftwerk, to bardzo otwarta forma i dzisiaj słuchając jej czujemy się, jakbyśmy zaglądali w przyszłość. A Robert Johnson? Tak ważne było zrobienie dla mnie Me and the Devil z Gilem Scottem Heronem. Najważniejszą postacią w tej chwili w muzyce jest dla mnie Kendrick Lamar i myślę, że tu też można znaleźć bezpośredni związek. Kendrick dociera, co ciekawe, do mainstreamowej publiczności. To bardzo interesujące, że to mu się udaje. Być może współczesność w tym pomaga. Stacje radiowe pewnie uznają go za zbyt niebezpiecznego, ale jest przecież internet i tu widać ogromną przewagę współczesności nad tym, co kiedyś było. Korzenie Gila Scotta Herona, wracając do niego, są w bluesie. On sam nazywał się nawet bluesologiem. Zrobienie tego numeru Roberta Johnsona razem z nim, chodzi o Me and the Devil, było dla mnie szalenie ważne. muzyczne inspiracje Richarda Russella. Najpierw Kraftwerk. Trzeci album grupy Kraftwerk z roku 1973, Ralf und Florian. Panowie Ralf i Florian figurują na okładce. To przepiękne biało-czarne zdjęcie posłużyło jako podstawa do fotomontażu, który wisi jako najważniejszy artefakt w studio Richarda Russella. Panowie na zdjęciu są obok Roberta Johnsona, legendarnego bluesmana. Jego utwór Me and the Devil Richard Russell nagrał kiedyś z Gilem Scottem Heronem, którego wyciągnął po 16 latach przerwy z uzależnień i różnych życiowych przypadłości. I zapisał się w historii jako człowiek, który nagrał z Gilem Scottem Heronem pożegnalną płytę. Oto ten utwór. Zdjęcia bluesologa Gila Scotta Herona też trudno w The Coppe House Richarda Russella nie zauważyć. Stoi też tam, na co musiałem zwrócić uwagę, gramofon Linson Deck, legendarny angielski klasyk podłączony do bardzo właściwego wzmacniacza firmy Sagden. Oszczędzę Państwu tych dyskusji, ale proszę mi wierzyć, że spędziliśmy kilkanaście minut rozmawiając także na ten temat. No i współczesny faworyt numer jeden Richarda Russella, Kendrick Lamar. Damn. Never lost. Damn. All of us. Give me a run for my money. There was nobody, no one to run me. Another world premiere.

you know, and he has rock bottom, and Little Red Riding Hood hit the deck, and they're like, oh, this is about what happened to you. And he says, no, it's not. It's not about that. And I said to my friend Toby Ziegler, who's the visual artist who's doing the show for this, because we did some interview together and they said something to me about the illness and the record, and I said, you know, the record's not about the illness. And Toby said, it's funny, when I heard Robert, he's a big Robert Wyatt fan, he said, when I heard Robert Wyatt say, rock bottom's not about my illness, I thought, Robert Wyatt is probably not the best person to judge whether that record is about the illness, even though he made it. And so maybe that's true of this in some ways. Like, this, to me, this record is not about that. This record is a continuation of work I started doing, yes, absolutely, with Gil Scott-Heron, and a decade, really, now that we're in, like, the eighth year of producing records. Gil Scott-Heron, Bobby Womack, Damon Albarn, Ebay, the work we've done in Africa Express and the DRC Music Album. This is the evolution and continuation of my work. But having said that, this is what I did after I was ill. And it's not what I was doing before I was ill. So in that regard, you can't disassociate these things, because life isn't like that. You can't disassociate things from each other. They're connected. I think it is connected. But then I also think, and I think the Robert Wyatt record is connected as well. And I wonder now if he would say it was connected, or because it's now like 40 years since that record came out. Znasz album Rock Bottom Roberta Wyatta? Tak, znam. Świetny, jeden z moich ulubionych. Zrobił go zaraz po wypadku, który go sparaliżował. Kiedy ludzie usłyszeli płytę, stwierdzili, no tak, Rock Bottom to o tym, co się stało. A Wyatt, nie o tym. Powiedziałem mojemu przyjacielowi Tobiemu, grafikowi, że moja płyta też nie jest o chorobie. A on powiedział, wiesz co, Robert Wyatt też tak mówił. Wydaje mi się, że ten, który doświadczył tego wszystkiego, nie jest najlepszą osobą do oceniania, czy płyta jest o tym, czy nie. I być może ma rację, być może to prawda w moim przypadku. Dla mnie nie jest. Dla mnie to kontynuacja tego, co robiłem przez ostatnią dekadę. Płyty Gila Scotta-Herona, Bobiego Womacka, Damona Albarna, IBA. Ewolucja, kontynuacja mojej pracy. Muszę jednak dodać, że zrobiłem tę płytę po chorobie, a nie robiłem czegoś takiego przed nią. Nie można więc w żaden sposób rozdzielić tych rzeczy. Życie jest właśnie tak skonstruowane, wszystko się łączy. Ja wciąż myślę, że płyta Wyatta ma związek z jego wypadkiem, ale ciekaw jestem, co by dziś na ten temat powiedział. Minęło przecież 40 lat. Thank you. confiscate or make you late. Elephie my larder, Elephie my larder. Early bunch, the water mole, hilly plop and finger hole. Not a wasset, Bundy, see? For Jangle and Bojangle, trip, trip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, la. Alive, Robert Wyatt ze swojej pięknej i ważnej płyty Rock Bottom. Wracamy do projektu Everything is Recorded. Wydaje mi się, że nie dzieliłem się jeszcze z Państwem informacją, że na płycie w jednym z utworów udziela się też Peter Gabriel. Free, free, Za chwilę wrócimy do finału projektu Everything is Recorded. Wcześniej chciałbym Państwu zaproponować zaproszenia na tegoroczny Lotos Jazz Festival, czyli 20. Bielską Zadymkę Jazzową. Mamy podwójne zaproszenia, po jednym podwójnym zaproszeniu na następujące imprezy. W najbliższą niedzielę, 18. Robert Szewczuga Trio, w poniedziałek 19. Maciej Obara Quartet i wreszcie we wtorek 20. Gala Polskiego Jazzu w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Wtorek, poniedziałek i niedziela. Trzy zaproszenia, każde z nich podwójne. Prosimy o telefon na 22 i 7 trójek. Finał Everything is Recorded, utwór tytułowy. W roli głównej Samfa i Owen Pallett. Recalling all